Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 11, lany poniedziałek, 17 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do końca czerwca prokuratura planuje zakończenie śledztwa w sprawie wypadku z udziałem premier w Oświęcimiu. Zawieszenie broni w Donbasie zostało złamane podczas świąt ponad 20 razy. Państwo islamskie czerpie korzyści z pospolitej przestępczości w Europie, tak wynika z badań. Do końca czerwca planuje krakowska prokuratura okręgowa zakończenie śledztwa w sprawie wypadku z udziałem premier Beaty Szydło w Oświęcimiu. Tak wynika z informacji Polskiej Agencji Prasowej. Na przełomie kwietnia i maja prokuratorzy z zespołu badającego sprawę zakończą przesłuchiwanie świadków. Będą to ostatni pacjenci ośrodka uzależnień w Oświęcimiu, którzy wypowiadali się w mediach o tym, że słyszeli tylko huk wypadku, ale nie słyszeli, by poprzedzały je dźwięki syren kolumny rządowej. Świadkami będą też przesłuchiwani ponownie funkcjonariusze BOR-u, którzy byli już przesłuchiwani bezpośrednio po wypadku. Prorosyjscy separatyści w Donbasie w czasie pierwszego dnia świąt zmniejszyli intensywność ostrzałów. Zawieszenie broni zostało jednak złamane ponad 20 razy. Rannych zostało dwóch ukraińskich żołnierzy. Wspierani przez Rosję separatyści w czasie ataków wykorzystywali broń strzelecką, ale też moździerze kalibru 120 i 89 mm. Takiej broni bojówkarze użyli m.in. w okolicach miejscowości Pawłopol, Chnutowo i Kateryniwka. Jak informują służby prasowe Sztabu Operacji Antyterrorystycznej, separatyści ostrzeliwali też pozycje ukraińskiej armii z wielkokalibrowych karabinów maszynowych i granatników. Pod Zajcewem otworzyli zaś ogień z bojowego wozu piechoty. W sumie ukraińscy żołnierze w czasie pierwszego dnia Wielkanocy naliczyli 22 ataki na swoje pozycje. Od początku działań wojennych w Donbasie rannych zostało ponad 9,5 tysiąca ukraińskich żołnierzy, ponad 2600 straciło życie. Od 1 kwietnia miał obowiązywać kolejny rozejm na wschodzie Ukrainy związany z okresem paschalnym. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Nie ma planu rozwiązania parlamentu i ogłoszenia wcześniejszych wyborów, tak mówi turecki wicepremier Mehmet Simsek. Wczoraj Turcy w referendum opowiedzieli się za wprowadzeniem w ich kraju systemu prezydenckiego. Niemiecki rząd wstrzymuje się od politycznych komentarzy w tej sprawie, jednak media i politycy podważają wiarygodność referendum i straszą Recepa Erdoğana poważnymi konsekwencjami. Minister spraw zagranicznych Sigmar Gabriel bez względu na ostateczny wynik referendum w Turcji wezwał do zachowania spokoju. Szef gabinetu Angeli Merkel, Peter Altmaier, radzi poczekać z komentarzami do oficjalnych wyników. Czy te wybory były uczciwe, czy też nie, o tym muszą zdecydować obserwatorzy z OBWE czy Rady Europy. Oznacza to, że tureckie referendum odbywało się pod publiczną obserwacją i dlatego powinniśmy z tą dyskusją poczekać, zanim wydamy przedwczesne wyroki. Wiceprzewodnicząca CDU Julia Kleckner powiedziała, że w obecnej sytuacji należy zamknąć dla Turcji drzwi do Unii Europejskiej i wstrzymać pomoc finansową. Członek władz FDP Aleksander Lambsdorff oświadczył, że wygrana Erdoğana powinna zakończyć tureckie negocjacje z Unią Europejską w sprawie jej przyszłej akcesji. Przedstawiciele Partii Zielonych i Lewicy żądają zweryfikowania przez Unię Europejską współpracy militarnej z Turcją. Państwo islamskie czerpie korzyści z pospolitej przestępczości w Europie bardziej niż inne tego typu organizacje. Dlatego bardziej intensywna walka z łamaniem prawa to sposób zwalczania terroryzmu. Tak przekonuje Instytut Badania nad Bezpieczeństwem Unii Europejskiej. Państwo islamskie, rekrutując swoich bojowników w Europie, dużo częściej sięga po przestępców czy osoby z przestępczą przeszłością niż robiła to na przykład Al-Kaida. Z opracowania przygotowanego przez Instytut Studiów nad Bezpieczeństwem, czyli Unijnej Agencji do Spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, wynika, że 50-80% Europejczyków w szeregach terrorystów to osoby notowane w rejestrach karnych. W przypadku Al-Kaidy odsetek ten wynosi około 25%. To był serwis Trójki. A dziś w całym kraju pochmurno, ale będą też przejaśnienia. Śnieg spadnie w górach, poza tym możliwy deszcz. 5 stopni w Trójmieście, 6 w Olsztynie i Białymstoku, 7 w Toruniu, 8 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Katowicach i Krakowie, a 10 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zacznijmy od zagadki. Które amerykańskie miasto próbowano nazwać przez analogię do wielkiego jabłka wielką pomarańczą? Cóż, wprawdzie południowa Kalifornia słynie z pomarańczowych gajów, ale ta nazwa się nie przyjęła. Przyjęły się inne. La La Land i Miasto Aniołów. Trójka. Jesteśmy połączeni. Obie twarze Los Angeles. I tę utkaną z hollywoodzkiej iluzji, i tę codzienną, prosto z ulicy. Odkryjemy w najbliższą środę. W porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki i do południa. Do usłyszenia. Katarzyna Borowiecka. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Los Angeles. Autopromocja. Zapraszamy

for we're only the ones we know. I've stood stolen by a pauper's heart, as I've stood stolen where the aching starts. But the way you watched, it's a life apart, for we're only the ones we love. Only one who could say I could love this way, I could love this way. Oh, you can't get even with this kind of pain, but to see you steady brings a calm again. Say, oh my baby, let them stay the same, ones we love. They've seen something which I'll never see, but I dreamed something when you fell for me. Yeah, I dreamed something which soars above, but we're only the ones we love. Only the ones we love. Love, love. Love, love. Oh, I get tired and I get old, but to see you steady brings a flood of gold. Say, oh my baby, I've been taught and told, we're only the ones we love. It's only the ones we love. Love. Tak, kobiety z dwóch różnych światów, Tani Tatikaram i Jennifer Warnes, a jak pięknie razem. Taki właśnie duet. 12 po 11, to teraz piątkowa przesyłka z Nowej Zelandii. I see beauty, but my eyes have a wandering gaze. I'm mad about you, but my heart is fickle and its passions change. It's hard to commit, oh fleeting emotions. I'm tired, this game has left me exhausted. I've been out of my mind to treat so casual one who holds so much worth. There's no two ways about it, it's all or nothing, and you're all that I want. I'm all in, I'm all in, I'm all in. Here I am. I'm all in, I'm all in, I'm all in. Here I am. Yeah, I'm all in, I'm all in. I'm all in, I'm all in. to my wrist. I let go, fall into you. Przesyłka z Nowej Zelandii od Hansa Krenzlina, I'm All In, i piosenka jest w zestawie do głosowania na listę. Tym samym wróciliśmy do bieżącej listy. Przypomnę, Piotr o tym mówił godzinę temu, nie, jakoś tak niedawno, że dzisiaj od 19 lista przebojów w Trójce. W nowym zestawie do głosowania Agnieszka Musiał, Miłość. Cię rozwijaj mnie.

posadziłam 100 kwiatów tu. Powiedziałam, że przyjdziesz znów, bo myślałam, że kolor i zatrzyma twój wzrok. Zasadziłam 2 krzewy bzu, powiedziałam, że przyjdziesz znów, bo myślałam, że zapach i zatrzyma twój wzrok. Pobieliłam ściany i próg, żebyś zdala ujrzeć go mógł, żeby nawet przy świetle gwiazd odmijał ich blask. Ty przeszedłeś i nawet raz nie spojrzałeś na kwiat, na dom, chociaż serce me biło tak jak nad wobec dom. Mira Kubasińska, Do kogo idziesz? Polski Top Wszechczasów. Przypomnę raz jeszcze głosowanie do 28 kwietnia do godziny 12. Za 27 południe. they fade so fast. Look back, there is no escape. Tie it down, now you see too late. Lovers, they will never wait. I am a camera. I am a camera. Take heart, I could never let you go. Thank you. tak, i w zasadzie teraz powinna się pojawić jakaś muzyczna premiera. Yes, Into the Lens. Nie zapomniałem o nagraniach Ringo Starra i George Harrisona, ale pomyślałem sobie, przeniesiemy ich do sekcji gimnastycznej i pojawią się tutaj jutro o tej samej porze, bo przecież jutro wtorek i audycja do południa jak zwykle. Polecam za to naszą stronę internetową, tam wyświetli się cały zestaw muzyki, jaka grała w trzy ostatnie godziny. polskieradio.pl/trójka. Mój adres czynny całą dobę marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. No i to właściwie tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że koszyczek piosenek przypadł Państwu do gustu. Dziękujemy już teraz za uwagę. Anna Regulska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Życzymy miłego popołudnia. Yeah. Trójka i wydawnictwo Rebis przedstawiają. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Czytają Małgorzata Gorol, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie, oraz Przemysław Bluszcz, aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 11. Sekretarz Alfonsa XIII, Bernardo Candeleira, czeka, aż król zapozna się z korespondencją, którą zwyczajowo otrzymuje na srebrnej tacy. Niewiele listów adresowanych do pałacu dociera na te tace, przedostawszy się przez gęste sito selekcji. Tylko te wyjątkowo ważne lub całkiem osobiste. Dlatego obaj mężczyźni dziwią się, widząc zamkniętą, odręcznie zaadresowaną kopertę. Co to? Przepraszam, wasza królewska mość, musiało się zaplątać. Zazwyczaj sekretarz przegląda wybraną korespondencję, zanim trafi ona do króla. Jednakże w ostatniej chwili pojawiły się problemy z pałacowym personelem. Tak więc nie zdąży. Don Alfonso otworzył już tymczasem kopertę i czyta. List napisany jest po francusku dziecięcą ręką. Szanowny panie, przepraszam, że zwracam się do pana, ale nie wiem, kto inny mógłby mi pomóc. Mam na imię Sylwii. Niedawno skończyłam 8 lat i jestem francuską. Mój brat Pierre jest sporo starszy, ma 21 lat. Chciał zostać piekarzem, ale po wybuchu wojny musiał iść do wojska. Nie widzieliśmy go od lipca. Na początku przysłał 2 listy, w których pisał, że czuje się dobrze, a potem przestał pisać. Od tamtego czasu mama co noc płacze. Myśli, że ja nic nie wiem, ale przecież budzę się i słyszę. Kilka dni temu wrócił do domu François, którego też od razu powołali. Stracił nogę. Chodzi o kulach i nie ma pojęcia, co ze sobą począć. Przed wojną był listonoszem, ale teraz nie wsiądzie już na rower. Przyjaźnili się z moim bratem. Podobno razem brali udział w bitwie pod Charleroi w Belgii. François twierdzi, że Pierre nie zginął, tylko dostał się do niemieckiej niewoli. Modlę się, żeby to była prawda i żeby Pierre kiedyś do nas wrócił. Mama poszła do merostwa, ale nikt nam nic nie mówi. Napisała nawet do Paryża, do prezydenta. Tak czy owak, nic nie wiemy, nikt nam nie odpowiada. A teraz zbliża się Boże Narodzenie. I najlepszym prezentem dla mamy byłoby, gdyby dostała list od Pierre'a i wiedziała, że mu nic nie jest. Wiem, że pan jest królem, ma pan dużo zajęć i trudno panu zajmować się wszystkimi, którzy proszą o pomoc, ale może jednak pan wie, jak to zrobić, żeby Pierre mógł napisać do mamy. Wysyłam panu jego dane na wszelki wypadek, żeby łatwiej go było znaleźć. Jeśli mi pan pomoże, będę codziennie modlić się za pana, za pański kraj i poddanych Sylwii. Król zastanawia się przez chwilę, czekając, aż i Bernardo zapozna się z listem. Było takich więcej? Nie, wasza królewska mość, nie sądzę. Niemniej w naszej ambasadzie w Paryżu wiele osób prosi o pomoc waszej królewskiej mości w odnalezieniu bliskich. Pomyślę o tym. A na razie napisz do naszego ambasadora w Berlinie, żeby zajął się prośbą tej dziewczynki. Przekaż mu, że to sprawa priorytetowa. I informuj mnie na bieżąco. Oczywiście, wasza królewska mość. Chodźmy, spóźnimy się. Każdego popołudnia Blanka i Eliza spotykają się na Paseo del Prado, przed muzeum, żeby iść razem na lekcję maszynopisania do szkoły przy Carrera de San Jeronimo. Blanka jeszcze nigdy niczego nie uczyła się z taką przyjemnością. Podoba mi się to, dobrze się przy tym bawię. Wreszcie robimy coś pożytecznego. Tak, podoba ci się, nauczyciel. A ty zawsze to samo. Nie mogę lubić mężczyzny, z którym w dodatku jest o czym pogadać, żeby się w nim natychmiast nie zakochać? Jesteś gorsza niż moja matka. Nie przyzna się do tego, ale kiedy on ujmuje jej ręce, by właściwie ułożyć je na klawiaturze, ona czuje dreszcz. Ja mówię tylko po francusku i trochę po angielsku. Ty znasz tyle języków, że sama mogłabyś dawać lekcje w tej szkole. Jak chcesz, porozmawiam o tym z właścicielami. Poczekaj, aż skończę kurs. Jak powiem matce, że nie tylko się tu uczę, ale i daję lekcje, nie dożyję biedaczka nowego roku. Skąd takie absurdalne ograniczenia? Trudno jest być arystokratką, Manuelu. Wam, anarchistom, jest łatwiej. Skąd wiesz, że jestem anarchistą? Przecież to widać. Blanka od 2 tygodni każdego ranka idzie do magazynu przy ulicy Amor de Dios, by jako wolontariuszka pracować przy zbiórce zabawek dla najuboższych dzieci. Przykłada się najbardziej ze wszystkich. Nie opuściła ani jednego dnia. Nigdy się nie spóźnia i nigdy nie rozprasza. Jej zadaniem jest inwentaryzowanie napływających darów i przygotowywanie list dzieci, które zdaniem proboszczów poszczególnych parafii powinny je otrzymać. Dumna ze swojej pracy opowiedziała Manuelowi o kampanii, w której uczestniczy. W dzielnicy Krzywdy nie ma żadnej parafii, więc tamtejsze dzieci nic nie dostaną. Co to za dzielnica? Położona nieopodal rzeki, na lewo od Puerta de Toledo, za kostnicą sądową. Jak się nazywa? Dzielnica Krzywdy? Właśnie tak. Skoro to najbiedniejsza część Madrytu, to tam w pierwszej kolejności należałoby się udać. Tam szukać najbardziej poszkodowanych maluchów. Blanka od razu postanawia, że się tym zajmie. Byłeś tam kiedyś? Tak. Zabierzesz mnie? To nie jest miejsce dla ciebie. Manuel nie opiera się jednak długo. Przecież chodzi o niesienie pomocy najsłabszym. Tyle, że tamtejsze dzieci nie potrzebują zabawek. Raczej jedzenia, ubrań, nauczycieli, sprawiedliwości. Zabawek też. Każde dziecko potrzebuje zabawek. Umawiają się, że wybiorą się tam w niedzielę przed południem, jak Blanka wyjdzie z kościoła. Musimy pogadać z Murcianką. Ona jest tu kimś w rodzaju burmistrzyni. Manuel prowadzi Blankę wąskimi uliczkami. Wszędzie prowizoryczne chałupy, kałuże, zaniedbana dzieciarnia. Wreszcie docierają do chaty, której strzeże ogromny pies. Nie wchodzą, boją się zbliżyć. Uważaj, on podobno nie gryzie, ale jakoś trudno mi w to uwierzyć. Murcianko. Z chaty wyłania się mniej więcej 30-letnia kobieta. Ładna, ale zaniedbana i rozczochrana. Od razu rozpoznaje Manuela. To ty? Co za radość. Jak przywiążesz gdzieś te bestie, przedstawię ci moją znajomą. Mówiłam ci, że on nie gryzie. Wiem, ale lepiej go przywiąż. Murcianka Aurelia przytrzymuje Brytana za sznurek, pełniący funkcję obroży, i goście wchodzą do domu. Pies wrogo powarkuje na Manuela. Sama widzisz, chce mnie ugryźć. Nie wiem, o co mu chodzi, ale się uwziął. Zawsze ci to powtarzam. On po prostu wie, że przynosisz kłopoty. Chatka jest w środku tak samo skromna jak na zewnątrz. Niemniej lśni czystością. Wszyscy troje siadają przy kuchence. Na ogniu pyrka garnek z gotującym się jedzeniem. Wody? Nie, dziękuję. To ze studni, nie umrze pani od niej przecież. My tylko na momencik, Murcianko. Nie zawracaj sobie głowy. Blanka jest moją dobrą znajomą. Współpracuje przy akcji rozdawania zabawek najbiedniejszym dzieciom. Z okazji Bożego Narodzenia chcę zdobyć dane dotyczące tej dzielnicy. Dane są następujące.